بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. اذا جاء نصر الله والفتح رسول عربي جي وقت تمام وٽ الله جي مدد ۽ فتح پوتي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ۽ توهان ڏسو ٿا ته ماڻهو اللہ جي دين ۾ فوجون فوجون ٿي داخل ٿين ٿا. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا او توهان پنهنجي رب جي تعريف سان گڏ تسبيح پڙهو ۽ توهان هميشه استغفار پڙهو، بيشڪ اهو توبه قبول ڪندڙ